کدر خانه فصل تکت حقه این اولی تسایی قدیم از برد نشده خلو یعنی توی ایت سور سل حبه خلو یعنی تویم به صورت سل حبه